Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 25 grudnia, minęła 16. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Złapano sprawców piątkowego napadu na bank w Wojaszówce na Podkarpaciu. 19 i 33-latek zostali tymczasowo aresztowani. Od nowego roku podatek od nieruchomości komercyjnych. Zapłacą go właściciele centrów handlowych, biurowców czy hipermarketów. Na koniec zajrzymy do Łodzi. Mieszkańcy Redkini mają swoją choinkę z pieniędzy z recyklingu. Policja złapała sprawców piątkowego napadu na bank w Wojaszówce koło Krosna na Podkarpaciu. Zatrzymani to 19-latek i 33-letni wspólnik. Obaj zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Przypomnijmy, w piątek po południu do placówki banku w Wojaszówce wtargnął zamaskowany mężczyzna. Sterroryzował kasjerkę przedmiotem przypominającym pistolet i ukradł około 10 tysięcy złotych. Później wyszedł z banku i odjechał. Policjanci ustalili, że sprawca miał wspólnika. Jak poinformowała Marta Tabaszerygiel z Podkarpacia, Karpackiej Policji, przestępców ujęto dzięki blokadzie dróg i poszukiwaniom, jakie prowadzono w kilku powiatach. Mundurowi oraz policjanci w nieoznakowanych radiowozach sprawdzali główne trakty komunikacyjne, ale też lokalne drogi, które mogły stanowić alternatywę ucieczki dla przestępców. Policjanci sprawdzali wszystkie pojazdy, które przypominały opisem samochód sprawcy. Półtorej godziny później w Krośnie policjanci zatrzymali do kontroli białego Volkswagena Transportera. Potwierdzili, że siedzący za kierownicą pojazdu 19-latek może mieć związek z napadem w Wojaszówce. Młody mężczyzna został zatrzymany, doprowadzony do komendy. Zatrzymanym mężczyznom postawiono zarzut rozboju. Grozi im do 12 lat więzienia. Teraz kilka słów o podatkach. Za tydzień pojawi się nowa, minimalna danina od nieruchomości komercyjnych, czyli biurowców, galerii handlowych czy hipermarketów, takich, które są warte więcej niż 10 milionów złotych. Jak wyjaśnia Maciej Żukowski z Ministerstwa Finansów, podatek ma skłonić do płacenia tych, którzy do tej pory unikali płacenia podatku dochodowego. Ten podatek nie dotknie nikogo, kto uczciwie do tej pory płacił podatki, nie zapłaci niczego więcej, co miałby zapłacić. Więc to nie jest dodatkowe obciążenie podatkowe, tylko próba wymuszenia przez Skarb Państwa uczciwego deklarowania podatków od nieruchomości komercyjnych. Ministerstwo Finansów szacuje, że około 65% właścicieli nieruchomości komercyjnych skutecznie unika płacenia podatku dochodowego. Najstarsza, najpiękniejsza i wykonana z zegarmistrzowską precyzją. Mowa o szopce w radomskim kościele ojców Bernardynów, która składa się z setek ruchomych elementów i zajmuje powierzchnię kawalerki. Co roku tysiące ludzi odwiedzają klasztor, żeby ją obejrzeć. Szopkę widziała też nasza reporterka w Radomiu, Anna Orzeł. Znajduje się w bocznej nawie kościoła. Jej montaż zaczyna się kilka tygodni przed Bożym Narodzeniem i zdaniem brata Łukasza jest nie lada wyzwaniem. Najtrudniejsze to chyba jest zbudowanie podestu. Trochę schodzi i zrobienie tutaj stawu, który jest tutaj pokazany. Najtrudniej to zrobić. Trochę trzeba pomyśleć przy tym, żeby to ustawić jak potrzeba. Po jednej stronie są betlejemskie góry skaliste, a po drugiej mazowiecka wieś. Całość robi ogromne wrażenie, mówi gwardian zakonu Stanisław Górka. Dzieciątko w żłóbku, figura świętego Józefa i Matki Bożej. To jest centralne. Ta szopka u nas jest tak zawsze uroczyście przygotowywana. Ojcowie, ci, którzy tam mają jakiś zmysł artystyczny, pomagają. Zgodnie z tradycją, szopkę w klasztorze ojców Bernardynów będzie można oglądać do 2 lutego. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. I jeszcze na koniec oryginalny pomysł na choinkę na jednym z łódzkich osiedli. Mieszkańcy bloku na Rytkini kupili i ubrali choinkę za pieniądze z uzbieranej makulatury i złomu. Drzewko stanęło pod oknami, przyozdobione bombkami i łańcuchami przez lokatorów. Opowiada Henryka Jędrzejczak, pomysłodawczyni akcji Choinka na łódzkiej Rytkini. Sąsiedzi z osiedla, z sąsiednich bloków pomogli ozdobić choinkę. Sami przynosili bombeczki, łańcuszki, nawet pięknego reniferka. Dzieci przede wszystkim się cieszą. Przechodnie, którzy idą, zatrzymują się, zdjęcia robią, co tylko jest możliwe. 3-metrowa choinka kupiona przez mieszkańców za sprzedane surowce wtórne kosztowała 100 zł. Lokatorzy zapowiadają, że w przyszłym roku też będą chcieli kupić i postawić podobne drzewko. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

I guess that only applies to her. Cause baby, you promised me. Baby, you promised me you'd never leave. Then you died on the 25th day of December. Your mother said it was stress, but the doctor said you were dead. Now I say it's senseless. Every Christmas night for 7 years now, I drink banana daiquiris till I'm blind. As long as I can hear you smiling, baby, you won't hear my tears. Jak zwykle spotkanie w audycji Soul Muzyka Duszy rozpoczął Prince. W programie witają Zofia Kruszewska, która zrealizuje go, a przed mikrofonem Hirek Wrona. Dzisiaj pierwszy dzień świąt i powiem szczerze, że nie przypuszczałem, iż tyle osób pracuje. Dla tych, którzy pracują nie tylko dzisiaj, ale w szczególności pięknie zagrał Kamasi Washington. Ladies and gentlemen, I'm just getting back from the tour. I got one thing to say, man. Guitar, please. Woo. Bassman, are you with me? That's my drummer. Get funky on him. Look a look at here, your man's right here. Woo. Celebrate tonight like New Year. Woo. Let's cheers, cause love's in the air. Woo. Jealous girls looking at you with the hate stare. You still got slang, your mama gee bang bang in the middle of the night when you do the wild thing. Baby, baby, love the way you ting-a-ling-a-ling. So hot, fire alarm, ring-a-ling-a-ling. You never have to be alone. No. I swear that you're the only one. You know with me you found your home. Let me get a little more keyboard, please. One day, girl, we'll be looking well, back. Right, man. I'll kiss you, then you kiss me back. You know you never had to ask. Serenade like this no more. They don't wanna get no ring no more. All they want is a cookie, no X, no O's. I ain't gonna put you on the gram exposed. Call me Mr. Big, we can keep it on the low. Bubble bath in the tub and the lights get dim. My tongue speak French when I tell you shit. Let's go. You never have to be alone. I swear that you're the only one. You know with me you found your home. One day, girl, we'll be looking back. I'll kiss you, then you kiss me back. You know you never had to ask. Guitar, please. Wyclef Jean, który połączył siły z raperem Lunch Money Lewisem i duetem elektronicznym The Knox. Nigdy w życiu nie przypuszczałem, że w mojej audycji Soul Muzyka Duszy pojawi się Calvin Harris. I'm slide on all your knives like this? Do you try on all your knives like this? I might put some spotlight on the slide. Whatever comes, comes too clear. Do you slide on all your knives like this? Do you try on some spotlight on the side, and whatever comes, comes too clear. All this jewelry ain't no use when it's this dark. It's my favorite part, we see the lights that got so far. It went too fast, we couldn't reach it with the arm. Wrist on the wrist, a link of charms. Laying room still a link of parts. Like we could die all young. Could die all blind, huh? If we could see in 2020, twice we could see it till the end. Put that spotlight on her face. Spotlight. Put that spotlight on her face. We gon' pipe up and turn up. Pipe up. We gon' light up and burn up. Burn up. Mama too hot like a. Like what? I'm too hot like a furnace. Furnace. I got a 100 G's, I'ma go, y'all. My diamonds gon' shine when the lights dark. You and I take a ride down the boulevard. And your friends really wanna break us apart. Good Lord. Good gracious, staring at my diamond while I'm hopping out of spaceships. Need your information, take vacation to Malaysia. You my baby, the paparazzi flashing crazy. She swallowed the bottle while I sit back and smoke gelato. Walking my mansion, 20,000 patent Picasso. Bitch, it be dipping, dabbing with niggas like a nacho. Took up a pen and diamond, dancing like Rick Ricardo. She having it, with the color, working on the bachelor. I know you got a pass, I got a pass, that's in the back of us. Average, I'ma make a million on the average. I'm riding with no brain, bitch, I'm out of it. Do you slide on all your knives like this? Try on all your knives like this. Put some spotlight on the slide. Oh yeah. Whatever comes, comes too clear. Do you slide on all your knives like this? Do you try on all your knives like this? Put some spotlight on the slide. Whatever comes, comes too clear. Dlaczego tak się sam zdziwiłem, że zagrałem Calvina Harrisa? Bo to przecież DJ robiący muzykę elektroniczną, ale od kiedy przeniósł się do Kalifornii, postanowił współpracować z artystami, którzy wykonują soul, a nawet rap. I zresztą w tym utworze słyszeliśmy i Franka Uszyna, który przepięknie zaśpiewał, i trio Miłgos. Back, it's not the same, and I'm afraid to say it out loud. Then you replied, could I've done something? You got some nerve asking me now. Though I'm in love with it, I will amputate. I care enough not to keep you around. Is it rough for you? I can't bear the way you look at me when I let you down. Tell me, is this how it goes when you let someone know that they gave it their best, but you still gotta roll? Remember I told you that we would be closer if we took some time further apart. Didn't it make you better? Aren't we better now? I know it made me better. Aren't we better now?

Znakomity Jameson. Kto był na Openerze tegorocznym, zapewne pamięta jego świetny występ. To jeszcze przywołajmy teraz artystę, który również wystąpił, ale tym razem w Warszawie. Thundercat. Pięknie wydany album Drunk Thundercata już w tej chwili został ogłoszony jako jedna nie tylko z najlepiej wydanych płyt, ale najlepiej nagranych albumów wszechczasów. Natomiast jest jednym też z faworytów do zostania płytą roku 2017. Thundercat i album Drunk. Jeżeli istnieje takie pojęcie jak monumentalny funk, to z pewnością można by go użyć wobec kolektywu L. Michaels Affair, pochodzącego z Nowego Jorku, a założonego przez Leona Michaelsa. Moim zdaniem jednak to bardziej odnosi się do wczesnych nagrań funkadelika niż do jakiegoś monumentalnego funku. Pięknie zaśpiewała nam Solana Imani Robi, ukrywająca się pod pseudonimem Sha. A teraz artysta, który chyba drugi raz dopiero pojawi się w audycji Soul Muzyka Duszy. Gabriel Garson Montano. A cactus full bloom, work gloves for you. I'm a big red balloon, I love you. I bite you right through. What else to do but kiss your boo-boo? I want you. I act a dance. Crawled around on me. Dzisiejsze wydanie audycji Soul Muzyka Duszy zrealizowała pani Zofia Kruszewska, przygotował i poprowadził Hirek Wrona. Na zakończenie Curtis Mayfield. Jutro 19. rocznica śmierci artysty. Do usłyszenia. Love away. I can hop and bump with you so